saçlı, gel uyur sarı saçlı. Ne oldu sana yavrum, böyle gözlerin yaşlı? Ne oldu sana yavrum, gözlerin böyle yaşlı? Ben gene sözümdeyim. Eller ne derse desin, ben